เขาว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มีมันขวางอีกแล้วเขาว่าบุญมีมันก็ขวางอีกไม่มีดอกคนทำบุญมีแต่ยากแต่จนคนคดคนโกงทำไมมันรวยเนี่ยมันขวางไปแล้วเขาบอกว่าสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีมันก็บอกว่าไม่มีมีชาตินี้ชาติเดียวขอให้ฉันได้อยู่ได้กินตายแล้วก็แล้วนี่มนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ติรฉานมีไหมในประเทศไทยมีไหมในโลกเนี่ยถ้ามีอย่างนี้มากๆเรากำลังอยู่กับโลกติรฉานอย่างใหญ่หลวงจะต้องเตรียมพบกับความทุกข์อย่างใหญ่หลวงก็จะเกิดอาการกินกันอย่างใหญ่หลวงไอ้ที่มากินกันเอาที่ดินเป็นแสนแสนไร่นั่นคนเดียวนั่นเพราะมันขวางขวางว่าบาปไม่มีนรกไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาตินี้มีชาติหน้าชาติก่อนไม่มีความคิดขวางๆเช่นนี้แหละที่บ้านเมืองวุ่นวายคนก็จะอายุน้อยลงน้อยลงจะเมากามเมากินและจะบั่นทอนทั้งชีวิตทั้งจิตใจเมื่อถึงช่วงนี้พระพุทธเจ้าไม่เกิดจึงมีคำกล่าวเมื่อพรหมไปอาราธนาพระโพธิสัตว์บนชั้นดุสิตว่าท่านไม่ได้บำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่อพรหมณธรรมเพื่อพรหมณธรรมเพื่อเทวธรรมเพื่อพรหมณสมบัติเพื่อเทวสมบัติเพื่อมารสมบัติแต่ท่านบำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่อโพธิญาณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทำคุณงามความดีมาทั้งหมดในทุเรนิทานทูเรคือนิทานยาวไกลตั้งแต่เริ่มนอนให้พระพุทธเจ้าทีปังกรและพระภิกษุบริวารเป็นแสนเดินเหยียบหลังไต่ข้ามโคลนตมไปอธิษฐานจิตขอปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงเป็นพระเวสสันดรจบไปถึงอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตช่วงนี้ท่านเรียกว่าทูเรนิทานนิทานยาวหลังจากนั้นก็เริ่มต้นจากถูกเชิญจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็มาบวชมาตรัสรู้ช่วงนี้เรียกว่าอวิทุเรนิทานนิทานช่วงที่ไม่ไกลเท่าไหร่หลังจากตรัสรู้แล้วแสดงธรรมมาจนถึงปรินิพพาน45ปีให้พวกเราฟังนี่เรียกว่าสันติเกนิทานเรื่องที่เกิดอยู่ใกล้ๆหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย45ปีมานี้แต่พวกเราก็ยังไม่ควรจะเรียกว่าสันติเกอยู่ดีๆมันคงจะต้องเป็นทูเรแต่ว่าไกลพวกเรามันไกลห่างท่านเหลือเกินตั้งแต่ปรินิพพานมา 2,538 ปีนี่ไกลไหมย้อนไปถึงวันตรัสรู้ 2,584 ปีย้อนขึ้นไปถึงวันประสูติอีก 2,619 ปีนี่นับย้อนหลังไปมันไกลขนาดนี้อาตมานั่งรถไปจากที่นี่นิพเพทพรารามผ่านบ้านผ่านเมืองต่างๆจากลุ่มแม่น้ำโขงจนไปถึงลุ่มน้ำสแกกังเมืองอุทัยธานีเลยไปลานสักจนถึงเขตห้วยขาแข้งสุดแดนเข้าไปนั่นก็พม่าสังเกตสองข้างทางดูป้ายตามสถาบันการศึกษาวัดวาอารามจะมีไหมหนอที่ไหนจะเขียนป้ายชักชวนปฏิบัติธรรมบูชาล้ำลึกพระศาสดาในวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคือวันวิสาขะเศร้าใจตลอดทางไม่พบเลยแต่วันปีใหม่วันสงกรานต์หรือแต่ละวัดถ้ามีผ้าป่ากรุงเทพกฐินนี่เขียนป้ายผูกโบยาวเป็นแถวยินดีต้อนรับผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครแต่วันเช่นนี้ชาวพุทธเราฉะไหนจึงเงียบเหงาหงอยไม่สำนึกถึงคุณค่าพี่น้องชาวคริสเตียนสำนึกถึงคุณค่าวันเกิดของพระเยซูอย่างใหญ่หลวงคือวันคริสต์มาสเขาจะประกาศกันทั่วโลกกึกก้องออกทีวีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลย A Merry Christmas A Happy New Year พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกจะระลึกถึงวันสำคัญ วันประสูติวันวะฮีก็คงจะพอๆกับวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราภาษาเฮบรูว่าวะฮีวะฮีคือได้รับองค์การจากสวรรค์ให้มาสอนคนอย่างนั้นอย่างนั้นที่เมืองเมกกะที่เมืองมะดีนาประเทศซาอุดิอาระเบียพอถึงวันเช่นนั้นพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกหลั่งไหลไปเป็น10 20ล้านสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเรือขี่อูจูงแพะขี่ลากันไปอาตมาใช้เวลาอยู่6ปีในทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนดิเซิร์ตซาฮาราเนี่ยอยู่ฝากฝั่งทะเลเมดอยู่ฝากฝั่งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางนี้ข้ามไปนู่นทะเลแดงจึงจะไปถึงทะเลทรายอาระเบียนเขาเดินจากทะเลทรายสู่ทะเลทรายใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเป็นหลายพันกิโล 2,000 3,000 กิโลจูงอูดขี่อูดเอาอูดใส่สัมภาระไปในวันสำคัญวันฮัจจีที่นครเมกกะมะดีนะห์สมัยยังไม่มีเครื่องบินยังไม่มีรถราลมพายุทะเลทรายอาตมาอยากจะบอกท่านที่มานั่งกลัวฝนกลัวฟ้าที่จะเป็นหวัดเป็นไออยู่ลำบากถ้าเปรียบเทียบพี่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปพิธีฮัจญ์สมัยโบราณไกลกันปานฟ้ากับดินความลำบากพี่น้องชาวมุสลิมต้องทนทายาทต้องต่อสู้พายุทรายแซนสตอมเวลาเกิดพายุมาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลย3วัน3คืนบางครั้ง7วัน7คืนพัดแต่ผิวหนังนี่เจ็บต้องเอาผ้าพันห่อหน้าห่อตานั่งเฉยไปไหนไม่ได้แก้วน้ำนี่วางไว้อย่างนี้ขวดน้ำอย่างนี้มีรูเล็กๆเพียงแค่นี้ตั้งไว้เนี่ยทรายเต็มเองมันเพราะมันพัดมาทรายไหลแรงไหลไปแรงๆบ่มีหยามเหือดแห้งไหลเลื่อยอยู่บ่อเศร้าห่อนอูดเอาไปทัวว่าตาว่าโย่เพียงหลวงควนคุ้งฝ่าห้มมาหน้าข่อยคะนิ่งเหี้ยมหักพี่เท้าสีทนไปน้ำหานางมาโลราไปผีบ่าจังใดจึงไปหอดทะเลทรายพุ่นอาตมาอ่านในใบลานไปจำมาได้เดี๋ยวว่าสิย่านทุกย่านยากเพิ่นไปหาเกิดหอดนางมาโนราจริงๆแล้วอาจจะเป็นปริศนาสอนธรรมมโนแปลว่าใจทุกยากลำบากยังไม่ลืมจิตใจที่มันมุ่งมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูคนที่พวกเราไปอยู่ทะเลทรายนั่นแหละไปหานางมาโนราเอาให้เอานาไปขายคือหัวใจมันปรารถนาเงินนางมโนราอยู่ที่เมืองภูเงินโอ้ยจะมันแมนเด้บาดเนี่ยกูนี่ละผู้หนึ่งไปหานางมโนราสิหนีเมื่อบวชตะกวยบาดเนี่ยว่าซั่นพายุทรายพัดมานี่มองเห็นเป็น100กิโลแดงมาหมดเตรียมมีเสื้อมีผ้าตากไว้ตรงไหนรีบเก็บเก็บไม่ทันก็หายไปเลยวอนเลวิตวินหายไปกับสายลมในวันนั้นไม่ได้ยินอะไรหูจะได้ยินแต่เสียงหวีดหวิวของลมพายุสายเขาก็จะต้องผูกอูดทั้งอูดทั้งคนนี้นั่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ย้ายที่ไม่ย้ายไม่ได้ทรายมันท่วมต้องตีงอยู่เรื่อยนั่งอยู่ในบ้านดนเนี่ยทรายเต็มบางทีสามวันบางทีเจ็ดวันอูดนี่จนจมูกมันปิดได้แค่ห้องเลยรับตาได้อูดนี่รับได้หอดดังธรรมชาติสอนมันพอเวลาพายุทรายมันจะจัดมันหายใจไม่ออกมันก็ปิดรูจมูกมันมันมีเครื่องปิดมับมันจะตายจมันก็เปิดหายใจนิดหนึ่งก็ปิดไว้ธรรมชาติสอนพี่น้องชาวมุสลิมต้องด้นดันไปทำพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะนครเมดีนาตลอดเป็นตารางพันกิโลไม่มีต้นไม้พอหมดลมแล้วก็แดดเอาผ้าออกนี่ผิวหนังนี่แตกเกรียมเลยเหมือนถูกไฟลนนะต้องเอาผ้าห่ออาตมาไปใช้ชีวิตอยู่ 5-6 ปีในแถบทะเลทรายทั้งแอฟริกาทั้งตะวันออกกลางจึงเห็นความภาคเพียรพยายามศรัทธาในพระอันเลาะแต่ละวันวันละ5ครั้งระลึกถึงพระอันเลาะอันเลาะวะฮัดอันฮัมดุลินละมีพระเจ้าองค์เดียววะฮัดแปลว่าหนึ่งเดียวคือพระอันเลาะเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระผู้เป็นเจ้าเรามาจากอันเลาะเราจะคืนไปหาอันเลาะอันเลาะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราพวกเรากับพระพุทธเจ้า 2,539 ปีบ้านพี่เมืองน้องบ้านพ่อเมืองแม่ถิ่นแดนพุทธภูมิแถบเชิงเขาหิมาลัยอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศประเทศรอบๆเนี่ยหมดศาสนาพระพุทธเจ้ามาเหลืออยู่ที่พวกเราพี่น้องหย่อมแหยมลาวเอ่ยเขมรเอ่ยไทยเอ่ยศรีลังกาเอ่ยเวียดนามบริเวณรอบๆของเรานี่ก็เหมือนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ศาสนามีแต่ทรงอยู่แล้วก็สุดลงสุดลงมีประเทศไทยแห่งเดียวที่ถือว่าเป็นผู้นำในทางพระพุทธศาสนาเป็นลูกสุดทองวันสำคัญเช่นนี้เหงาหงอยกล่อยไปเลยนั่งรถไป800กว่ากิโลไม่เคยเห็นป้ายชักชวนปฏิบัติธรรมบูชาวันวิสาขะเข้าไปกรุงเทพไปเห็นป้ายนิดหนึ่งน้อยๆอยู่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนู่นเอาไปลี้ไว้ลึกๆไปกระทำวิสาขบูชาที่พุทธมณฑลแล้วก็ไปเห็นที่วัดชนประธานรังสฤษพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะแต่มีป้ายชักชวนนอกนั้นไม่เคยเห็นเลยอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้พวกเรามันทูเลซะแล้วเป็นทูเลแล้วมันไกลซะแล้วไกลมากไกลมาก็เลยมานึกขึ้นมาว่าพวกเราเนี่ยมาชักชวนอวนต้านกันมารวมกันบูชาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญทุกขตะปณะการังบูชาบรรณาการของคนยากเอาความยากเย็นแสนเข็ญนี่แหละมาทุกข์ยากลำบากอย่างไรที่เมืองอุทัยธานีแสดงธรรมจบวัดหนึ่งคนฟังน้อยๆทั้งพระทั้งโยมประมาณสัก200อาตมาไปไกล800กว่ากิโลก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเดินเอาท่านเดินไปเทศ11วันหลังจากตรัสรู้แล้วนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันไม่ได้กินอะไรพวกเราต้องมีกำลังใจไว้ก่อนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยนะวันตรัสรู้นี่49วันพวกเราเอาแค่24ชั่วโมงนับเป็นวันก็ไม่ได้ครึ่งก็คงไม่ตายนึกถึงพี่น้องชาวมุสลิมที่มีความอุตสาห์พยายามท่ามกลางทะเลทรายเดินทางกันไปหลายพันกิโลขี่อูฐขี่ลาไปสมัยก่อนเขายังไปเต็มอยู่ในทะเลทรายพวกเราก็อยู่ดีกว่านั้นอยู่มีที่มุงมีที่บังทีนี้มาแล้วลึกต่อไปว่าเราจะต้องบูชากันด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าของเราแนะนำพร่ำสอนอย่างน้อยพวกเรามารวมกันอาจจะได้เป็นหยดน้ำค้างยามฟ้าสางหยดน้ำค้างในคืนเข็นในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนที่ปราศจากแม้แต่สายลมอันเป็นกลิ่นไอแห่งความสดชื่นจากสายฝนสายน้ำอาศัยพวกเราแต่ละดวงใจนี้เป็นหยดน้ำค้างแห่งพระธรรมหยดน้ำค้างแห่งพระศาสนาชโลมโลกก็เลยชักชวนท่านทั้งหลายพอไปแสดงธรรมที่นั่นนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีกำลังใจตอนจบท่านถวายกันเทศท่านบอกว่าหมื่นกว่าบาทอาตมานี่นึกสลดใจอยากจะคืนเงินทำไมหนอต้องถวายกันเทศตั้งมากอย่างนี้จะเอาเงินตั้งหมื่นบาทเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆอยากจะถวายคืนแต่นี่นึกถึงวันนี้ก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงคนหิวเงินพี่น้องชาวเมืองอุทัยธานีจะเอามาเลี้ยงคนหิวไม่ได้แตะต้องหรอกมันท่านเขียนว่าท่านถวายเป็นเหมือนก็เลยเมื่อวานเอาไปให้โยเอาไปซื้ออาหารนะทั้งหมดเนี่ยเตรียมไว้ไปเลี้ยงผู้หอยหิวผู้ที่จาริกมาถึงเพื่อจะมาปฏิบัติบูชาพระศาสดาหลังจากวันวิสาขะคือพรุ่งนี้เราไม่ได้กินอะไรวันที่31วันที่หนึ่งนั้นคงจะเป็นวันที่โหยหิวคงจะได้บุญมากแล้วก็เอาเงินจำนวนเนี้ยซื้ออาหารไว้เลี้ยงผู้โหยหิวในวันหิวให้พี่น้องชาวเมืองอุทัยธานีได้บุญเยอะๆและให้เงินหมื่นเนี้ยเป็นปุ๋ยเป เป็นปุ๋ยแห่งพระพุทธศาสนาใส่ลงไปเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยให้คุณงามความดีเกิดขึ้นจริงๆแล้วอาตมาไปแสดงธรรมไม่ได้ปรารถนากันเทศกันเทิดมีบางแห่งที่นิมนต์แล้วบอกว่าจะถวายอันนู่นถวายอันนี้ไม่ไปเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะสืบทอดสันตานังสืบต่อทรนังทรงไว้วิถารนังเผยแพร่ให้กว้างไกลสามอันเท่านี้ที่ทำให้ศาสนาพุทธมาถึงเราหนึ่งทารนังทรงไว้ทรงคำสอนของท่านไว้เรียนให้เข้าใจอย่าให้มันนอกทางอันไหนไม่ใช่คำสอนสกัดออกไปเรียกว่าฉินทะปิโรติโกเชื่อเฉือนสิ่งที่เป็นขี้ริ้วขี้เรอันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่หลักวินัยเชื่อเฉือนทิ้งออกไปได้เลยหัวเด็ดตีนขาดไม่พูดกันไม่ทำกันในสิ่งเหล่านั้นให้มันเหลือสิ่งที่เป็นธรรมเรียกว่าทารนังทรงไว้แล้วต่อมาสันตานังสืบต่อสืบต่อนี่คือการบวชบวชเป็นขาวบวชเป็นชีบวชเป็นพราหมณ์บวชเป็นพระบวชเป็นนีนบวชพระวันหนึ่งก็ชื่อว่าสืบต่อศาสนาวันเมื่อได้หมดพระหมดเนนนั้นหมดเลยลิงควิบัติเพศวิบัติหมดศาสนาจะจบลงตรงนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อตอนท้ายๆศาสนานู้นจะหมดและจะเหลืออยู่นะจะมีเครื่องหมายบอกว่าผ้าเหลืองน้อยๆผ้าเหลืองน้อยห้อยไว้พาดไว้ที่บ่าพันไว้ที่คอหรือห้อยไว้ที่หงกาสาวะกันถาทุศีลาปาปธรรมาโคตรภุโนภิกขเวภิกษุอยู่ในช่วงท้ายๆแห่งโคตรละผู้ระหว่างกำลังหมดกับเหลืออยู่เนี่ยคาบเกี่ยวกันจะมีเครื่องหมายให้เห็นว่ามีเพียงกาสาวะกันถาผ้ากาสาวะพันไว้ห้อยไว้กันคำหนึ่งก็แปลว่าหูผ้าคนโบราณว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูทุศีลามีศีลอันเลวสามเหมือนกับชาวบ้านแต่มีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูผ้ากาสาวะพันคอพันตัวไว้ปาปธรรมากระทำบาปกรรมเหมือนชาวบ้านดังทุกวันเราได้ยินข่าวแต่เรื่องพระสององค์เจ้าไม่ดีแต่ก็ยังมีผ้าไตรจีวรครบอยู่เพราะนั้นการบวชท่านเรียกว่าสันตานังสืบต่อเดี๋ยวนี้การสืบต่อนี้จวนจะหมดการศึกษาภาคบังคับออกมา9ปีนโยบายสร้างการศึกษาให้มันเป็นสากลให้ทันสากลลูกหลานรุ่นใหม่จะต้องเรียน9ปีเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราจะคิดว่าบัดนี้เรากำลังถูกแทรกแซงครอบงำความเป็นไปได้ความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาอยู่ในสถาบันในการบริหารใครเป็นคนออกไอเดียนี้ออกมาถ้าเด็กเรียน9ปีจึงออกโรงเรียนได้เด็กสมัยนี้9ปีหลังจากเรียน7ปีไปหา9มันจะ15ปีมีผัวมีเมียจากไม่มีคนบวชตรงนี้ก็นับวันที่จะหมดเร็วขึ้นลิงควิบัติเพศจะวิบัติจะหมดต่อไปนั้นเพราะนั้นทารนังทรงไว้สอนกันเรียนกันอย่าไปเอาอย่างอื่นมาอันไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัยพวกเดรัจฉานวิชาเสกเป่าเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้กำลังเข้มข้นกำลังครอบงำพฤติกรรมของสังคมกำลังตกเป็นท่าของสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยหัวเด็ดตีนขาดไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าฝากท่านทั้งหลายที่อ่านหนังสือได้หมดแล้วทุกคนภาษาไทยไปยืมหนังสือพระทีฆนิกายศีลขันธวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่9เล่มเดียวเล่มเดียวอ่านหมดทั้งเล่มนั้นจะขนลุกขนพองเห็นพฤติกรรมที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังทางในเสกเป่าไสยศาสตร์อะไรต่างๆพระพุทธเจ้าว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟเธอกืนเข้าไปในคอลวกท้องลวกไส้ตายเสีย ดีกว่ากินก้อนข้าวชาวบ้านที่เขายกเศษกล้าวเท้าใส่หัวถวายด้วยศรัทธาเขาศรัทธาเธอเขาถวายแต่กินเข้าไปแล้วไปหลอกลวงเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอสารพัดหมอทำนายหมอดูหมออะไรต่างๆเรากล่าวว่าเธอกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟกืนไปไหม้ท้องไหม้ไส้ตายเสียก็ยังดีกว่าเพราะเธอจะตายครั้งเดียวแต่กินที่เขาถวายบูชาให้ด้วยการเลี้ยงชีพผิดเช่นนั้นตายไปแล้วจะตกนรกหมกไหม้ไม่รู้กี่แสนชาติพ้นจากนั้นจะยังจะต้องมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรมันไม่คุ้มกันตอนนี้เราทารนังทรงไว้สิ่งที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครไม่พูดเราก็ไม่ต้องเกรงใจเอามาพูดเอามาสอนมาศึกษากันหลังจากนั้นก็สันตานังสืบต่อด้วยการบวชให้เทวดาทั้งหลายได้กราบได้ไหว้สัมมาปปัชชิเตวันเทข้าพระเจ้าขอวันทาไหว้ท่านผู้บวชแล้วโดยชอบบวชเป็นพ่อขาวแม่ขาวเนคขมะจารีชีพามบวชเป็นพระเป็นเนนธรรมจริยปรายเนท่านภูมิพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้ากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ขณะนี้เยขหัตถาปุญญกราศีละวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดทำบุญเป็นผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวประพฤติอยู่ในอุโบสถเช่นนี้ยังนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายไหวนมัสการนอบน้อมทำตัวให้เทวดาไหวเราดูแล้วบ้านเมืองมันจะเจริญมันจะมีอานุภาพแห่งธรรมเกิดขึ้นต่อมาก็วิถารนังเผยแพร่ให้กว้างไกลวิกิตนะโปรยหวานหลักธรรมคำสั่งสอนให้แพร่กระจายขยายไปช่วงนี้เหมือนมาเติมน้ำมาลดน้ำมาใส่ปุ๋ยให้พระพุทธศาสนาเราเรียนเราศึกษามามากแล้วก็พากันมาปฏิบัติวันนี้เราจะได้ปฏิบัติบูชาเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันนี้ยังไม่ใช่วันตรัสรู้วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าฉันข้าวก่อนที่จะได้ตรัสรู้เมื่อวานที่เรามาถึงนั้นนับย้อนไปขอเล่านิดหนึ่งถึงช่วงเวลาที่เรามาพบกันพระพุทธเจ้าของเราหลังจากท่านบวชแล้วดูก่อนราชกุมารท่านพูดไว้กับโพธิราชกุมารโพธิราชสุราชวัตรมัชฌิมปนาสมัชฌิมนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่13สูตรกลางๆหาได้ง่ายโพธิราชกุมารชสูตรเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้เที่ยวแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลค้นคว้าหาสันติวรบทอันเป็นคุณธรรมอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าท่องเที่ยวจาริกไปโดยลำดับ ได้เข้าไปหาอาจารย์อาลาระดาบทไปฝากเนื้อฝากตัวพูดภาษาบ้านเราขอเรียนขออาศัยท่านก็สอนก็คือฌานทั้งสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและก็มาต่ออรูปฌานได้สามอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญานัญจายตนะจบตรงนี้ถ้าอธิบายก็คงจะยาวสำหรับผู้ที่ไม่บวชไม่เคยเรียนเรื่องวิชาการเลยก็งงเอาเป็นว่าได้ฌานเจ็ดรูปฌานสี่อรูปฌานสามจบอาจารย์หมดก็เลยถามว่ายังมีสันติวรบทคุณธรรมอันยิ่งกว่านี้อีกไหมท่านก็บอกว่าจบเพียงเท่านี้บัดนี้เราเช่นไรท่านเช่นนั้นสมณะโคดมท่านเช่นไรเราเช่นนั้นท่านจงอยู่ที่นี่บริหารหมู่บริหารคณะเรียกว่าอาจารย์มอบความไว้วางใจให้เท่ากันนะเก่งเท่ากันดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่านี้มิใช่ทางที่จะออกเสียจากทุกข์จากโทษในวัฏสงสารน่าจะมี คุณทำอื่นยิ่งกว่าปฏิปทาอื่นยิ่งกว่าหลังจากนั้นก็ลาจากไปหาอีกอาจารย์หนึ่งอุทธกดาบทก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเรียนต่อได้เพิ่มอีกฌานหนึ่งฌานตัวสุดท้ายแห่งอรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงสภาพที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พูดภาษาสมัยใหม่เรียกว่าตายเทียมเทียมตายเทียมให้มันเป็นเดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังค้นในเมืองฝรั่งกำลังโฆษณากันขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามีวิธีการอันหนึ่งคือตายเทียมเขาว่าอย่างนี้ imitation ได้สัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาจำได้หมายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งแดงดำทุ่มแหลมหนักเบาอะไรต่างๆไม่มีความรู้สึกแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่เหมือนกับน้ำมันทาบาทจะเอามากๆก็ไม่ได้ถ้าจะว่าไม่มีก็มีอยู่ถ้าจะว่ามีก็ไม่สามารถจะตักจะเป็นหยดได้เหมือนน้ำมันทาบาทหลังจากนั้นก็จบอีกท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์จบลงพระมหาโพธิสัตว์ก็มาคิดต่อไปว่ายังไม่จบยังมีความยึดถืออยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้น่าจะมีหนทางอื่นอีกที่จะยิ่งกว่านี้หมดที่อาจารย์จะสอนขอฝากให้บริหารหมู่บริหารคณะท่านก็ไม่ยอมก็เลยลาท่านอาจารย์อาอุทกดาบทอารามโคตรไปเที่ยวแสวงหาต่อไปในช่วยฟังให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตลอดเวลา6ปีเนี่ยมาได้สิมาได้อันนี้ก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเมื่อมีความร้อนอยู่ก็มีความเย็นเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาการเยียวยารักษาโรคเมื่อหมอมีอยู่แพทย์มีอยู่ยามีอยู่ถ้าไม่ไปแสวงหาหมอหายานั้นจะเป็นโทษอันจะเกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยเองไม่ใช่โทษของหมอเมื่อความสกปรกจากมูดคูดอุจจาระมีอยู่แต่น้ำสำหรับชะล้างให้สะอาดมันก็มีอยู่ถ้าเราไม่ไปแสวงหาน้ำนั้นมันก็ไม่สามารถสะอาดขึ้นมาได้และมันก็ไม่ใช่โทษของน้ำมันเป็นโทษของบุคคลที่สกปรกนั้นท่านก็เปรียบเทียบถึงกิเลสตัณหาเครื่องทำให้สกปรกแห่งจิตเดี๋ยวก่อนราชกุมารเหล่านั้นได้ท่องเที่ยวไปโดยลำดับแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลอะไรเนาะเป็นสันติวรบทอันไม่มีธรรมอื่นที่ยิ่งกว่าที่เกษมแห่งโยคะเที่ยวค้นคว้าอยู่จาริกไปโดยลำดับลุถึงมคตรัตอุรุเวราเสนานิคมในชนบทนั้นเราเที่ยวจาริกไปโดยลำดับในมคตชนบทลุถึงอุรุเวลาเสนานิคมนี่เราพูดย้อนมาเหมือนเรามาเมื่อวานนี้สมมติเมื่อวานนี้เราเที่ยวมาแล้วจากโลกจากวัฏสงสารที่เกิดมาเนี่ยหัวหกก้นเขียดถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตไปปฏิบัติทำไปทำบาปทำบุญไปจนเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปโดยลำดับมาถึงมคตชนบทณที่ตรงนั้นเราได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพรสนอันน่าเลื่อมใสไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไรแปลอย่างนี้ซะก่อนท่านอาจารย์ประสิทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเก่งบาลีท่านจบมาปริญญาโทนุ่นท่านจบเก่งบาลีมา 6-7 ประโยคพระพุทธเจ้าว่าท่านรู้ถึงรู้เวลาเสนานิคมหน้าที่ตรงนั้นรัมมณียังภูมิภาคังภูมิภาคอันน่ารื่นรมวะนันทยะฉันทังปาสาธิกันจักแปลว่าไพรสนที่น่าเลื่อมใส นทินจะสันทติสีโตทะกังมีน้ำไหลเยจืดสนิทภูมิภาคหน้ารื่นรมมีท่าอันราบเรียบถ้าไม่เห็นที่นู่นก็วาดภาพเอาเหมือนที่เราเห็นภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยต้นไม้ไพรสนอันน่าเรื่มใสหลังจากนั้นก็ภูมิภาคอันน่ารื่นรมราบ